zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden in de erfenis van Jacob's gemeente. Hij was koning in Jeruzalem als de hoofden des volks zich vergaderden samen met de stammen Israël. Dat Ruben leven en niet sterven en dat zijn lieden van getal zijn. En dit is van Juda dat hij zeide, hoor Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en zijt gij hem ene hulp tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij, uw minnen en uw heren zijn aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, van welke gij gekregen hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide, ik zie hem niet, en die zijn broederen niet kenden, en zijn zonen niet achten, want zij onderhielden uw woord, en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren, en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen, en laat uw werk zijn handen wel bevallen. Versla de lende dergenen die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet wederop staan. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heren, hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem den ganzen dag overdekken, en tussen zijn schouders zal hij wonen. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van den Heren, van het uitnemenste des hemels, van den dal en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemenste inkomsten der zon, en van de uitnemenste voortzetting der maan, en van de voornaamste der oude bergen, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgenen die in den braambos woonde, komen de zegening op het hoofd van Jozef en op den schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij is de heerlijkheid der eerstgeboorten zijn een osser, en zijn hoornen des eenhoorn. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten, tot aan het einde des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm, en deze zijn de duizenden van Manasse. En van Zebulon zeide hij, verheug u, Zebulon, over uw uittocht, en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot een berg roepen, daar zullen zij offeranden, de gerechtigheid offeren, want zij zullen den overvloed der zeeën zuigen, en de bedekte verborgen dingen des zand. En van God zeide hij, gezegend zij, die aan God ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. En van dan zeide hij, dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan voortspringen. En van Naphtali zeide hij, o Naphtali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren. Bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Asser zeide hij, Asser zij gezegend met zonen. Hij zei zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk God, o Jeshurin, die op den hemel vaart tot uw hulp en met zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God, zij u ene woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven den vijand voor uw aangezicht en zeggen, verdel. Israël dan zal zeker alleen wonen en Jacobs oog zal zijn op een land van koren en mos. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door den Heere, het schild uw hulp, en die in uw zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden gepijnstelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoofden treden. Onze te helpen, zij in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij lezen in de waarheid niets dan waar. Anders zou waarheid geen waarheid meer zijn. En waarheid blijft waar. Maar in dat eerste boek van Mozes, beginsel van alle begin, en de wording van de schepping, de welke door almacht en vrijmacht en eeuwige wijsheid is daar. waar de 111e psalmdichter van zingt. De Heere werken zijn zeer groot. Hoe groot? Goddelijk, he. Goddelijk. En die er God in ziet, daar is geestelijk. En daar werkt het bevindelijk. En daar laat het wat na, zielzalig. Geeft die in die eerste hoofdstukken aangewezen de leeftijden der mensen. Die waren hoog. Die waren hoog. Ja. Dat betrof even. Dat betrof even. Er waren erbij van 9 eeuwen. Moet je zo bedenken. 9 eeuwen. En dan moesten er nog 69 jaar bij. 969. Wij halen het 12e deel nog niet. In zijn algemene zin. Want wat nu sterk is, ja. Dat zag. Zeldzaam, 90, nog zeldzamer, eentje van ons. Nog zelf. En wat zegt onze leeftijd in het licht van de eeuwigheid? Dat valt gewoon weg. Dat valt gewoon weg. Dan zien we dat de tijd kort is. En dat de eeuwigheid lang. Dat is een lengte die niet gemeten kan worden. En een diepte die nooit gepeild kan. Waarin men aanschouwt dat de tijd ondergeschikt is van de dood. En de dood is ondergeschikt van de eeuwigheid. En de eeuwigheid is een ondergeschikte van God. En God is eeuwigheid. En de eeuwigheid is een kind van God. Ja. Dan zien we dat in dat korte leven dat de mens hier leeft, dat zomaar wegvloeit als water van de berg. En je oud bent, eer dat er erg in is. Als het mag worden. En oud worden, daar heb je alles voor mee. Maar oud zijn is een haven van kwaal. En een haven van gebrek. Want de mens krijgt niet meer wetenschap met het klimmen zijn de jaren, maar minder. Maar je gaat steeds meer vergeten. Je gaat steeds meer loslaten. Zodat je moet zeggen, ja, hoe kan ik dat nou vergeten? Hoe is het nou mogelijk dat zakken en dat gaat nou maar door. Dat vergeten gaat ook door. Daar zien we middelijkerwijs de slijtage van onze hersen. En van ons geheugen. Dat allemaal verzwakt en allemaal minder wordt. En wat leert nu de waarheid dat dit leven een gestadige dood is. Dus maandag zoeken, deze zoeken, woensdag zoeken. Een gestadige dood. En wel een zodanige dood dat die mens niet eens beseft dat hij dood is. Niet eens beseft dat hij naar de dood reist. Niet eens beseft dat hij op de eeuwige dood kan gaan. Dan moet er wel dood zijn. Hè? Dan moet er wel dood zijn. En zo dood is nu die mens. Zelfs zodanig als sterft de heel eten en ik blijf over, dan komt er geen bekering voor een dag. Want een dood mens kan zich niet bekeren en wil zich niet bekeren. Hoor. Maar waar komen we dan voor naar de kerk? Om bekeerd te worden. Niet door jezelf, maar door een ander. Om opgewekt te worden, niet door middel van jezelf, maar door middel van woord en geest. Daarvoor, waarvan we lezen Johannes 5, ontwaak gij die slaapt. Als dat nou vanmorgen niet naar binnen mocht vallen, dan zelfs zijn vruchten wel gaan openbaren. Want Gods werk is geen ledenwerk. Gods werk is een werkzaam werk. Dat zich openbaart van binnenuit naar buiten. Want het koninkrijk der hemelen komt met geen uiterlijk gelaat. Dan hoef je alleen maar een fariseer te worden. En dat zijn we van het. Maar het koninkrijk der hemel is binnenin, dat is de wedergeboorte. Binnenin uw lieden, in uw hart, in uw ziel, in al uw genezing. Daar zit uw wedergeboorte. Ja. En wat ga je dan beleven, dat elke dag je leven eindigen kan? Dat elke dag een gift is aan mijn leven. Dat elke dag geraasd is aan mijn leven. En dan gaan we zien dat we naar een eeuwigheid reizen. En zonder bekering voor eeuwig zonder leven. Dat bekeerd worden, dat valt tegen. Is het waar? Ja. Dat bekeerd worden, dat is iets te waar ons bestaan, ons en ik en ons vlees niet van houdt. Niet, nee. We willen wel bekeerd worden, maar alles moet blijven zo stik. We moeten gezond bij blijven, we moeten ons weegeld erbij houden. En we moeten er niet bij veranderen. We moeten goed naar onze zinnen. En God heeft het goed naar zijn zin als daar een tollenaar kruipt. God heeft het goed naar zijn zin als daar een oer staat aan zijn voeten. God heeft het goed met zijn zin als de kerk streeft. Roepend uit en alleen. Dan heeft God het goed. God houdt van roepen. En van kerm. Die maakt hij zelf uit. Want er heeft niemand zin in. Maar als God het werkt, dan moet het. Zal het eens proberen een beetje makkelijk te zien. Als God een mens wederbaart, dan brengt hij de dood voor zijn voeten. Dan legt hij het graf onder zijn voeten. En dan legt hij de eeuwigheid boven zich. En zijn schuld en zijn zonden en zijn breuken. Dan kan die mens nooit of immer sterven. En dan kruipt hij mee in de kelder. Dan kruipt hij mee in het schuurtje. En dan legt hij 's nachts mee te worstelen op zijn leven. Die hebben geen rust. Vooral aan de Heere zegt. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Hoor je wel? Vermoeiden en belasten. Daar is die voor u. Zet de Vader hem voor gegeven. En voor geschonken. Wat is een vermoeid mens? In de natuur weet je het wel een beetje. Maar in een geestelijke zin is een vermoeid mens. Die nergens van zijn schuld af kan komen. En het dag en nacht mee onder een hemel loopt. En topt en vroegt en zoekt en zucht. En gewaar wordt dat er buiten een godswonder rechtvaardig verloren gaat. En verloren ligt. En waren het nu niet. Dat het vaste fundament God stond gelijk de apostel dat zegt in 1 Timotheus. Dan bleef de hemel leeg. Dus het waar, ja. Je wil geen mens naar de hemel leeg, zoals God het wil. Je wil geen mens zalig worden zoals God het wil. Je wil geen mens bekeerd worden zoals God het wil. Dat is ook wel. Ja. Ik vertel u geen nieuws. Ik praat een Bijbel met u. En dan kunt u lezen in Psalm 14. En in Psalm 53, dan kan je dat lezen. En u gelooft toch met mij dat de hele Bijbel waarheid is. En dat er alleen maar waarheid in de Bijbel staat. He? Daar zijn we toch allemaal over eens. En wat staat daar dan? In Psalm 14 en in Psalm 53. Moet je middags goed lezen. He? Op je gemakje lezen. Niet te vlug lezen, maar op je gemakje lezen. He? Elke regel is aankijken. Elke regel is aanzien voordat hij verder gaat. En daar kunt u in lezen. Dat die hele wereld maar één groot geestelijk krankzinnig gesticht is. Want wat is de geestelijke dood anders als waanzinnigheid? Wat is de geestelijke dood anders als lichtzinnigheid? Je hele leven lang vergrijpen waar je straks zo van doet. Je hele leven lang grijpen waar je straks met lege handen mee weg moet. Ook deze grootmoeder heb geen stuiver meegenomen. Daar huisje staat er nog. Als een klaar bewijs. De dood komt alleen de ziel halen. En die brengt ze naar een eeuwige bestemming. Terwijl ik nooit als door recht openbaar wordt. Maar als God nu een mens bekeert, dan moet het. Want de inhoud van de waarheid leert, God zoekt, hoor je, God zoekt den zondaar. En God heeft nog nooit gezocht dat hij niet gevonden. Hij zoekt die tollenaar, maar die tollenaar zoekt ook God. Hij zoekt die moordenaar, maar die moordenaar zoekt ook God. Hij zoekt die 3000 pinkstelingen, maar ze zoeken ook God. Dat is de vrucht van het zoeken God. En het zoeken Gods wordt ten laatste een vinden God. En als het een vinden Gods wordt, dan is hij ziel gered. Dan is een ogenblik in dit moeizame leven een oase in de woestijn. Dan zingt een dichter nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegen. De weg naar de hemel is niet zo breed. Ze zijn er al bijna 6000 jaar aan zonder om hem breder te maken. Maar hij is nog net zo smal als dat hij altijd is. Want God heeft die smalle weg gezet. En wat God smal maakt, kunnen wij niet breed maken. Maar laat ik het dit aanhalen. Als we door wedergeboorte rechtvaardig maken, bloed Jezus met God verzoend, dan wordt het in Christus zo breed, en zo wijd, en zo hoog, en zo diep, dat er geen toren meer overblijft. Maar een eeuwige vrede. Alle verstand te boven. Ja, er is ruimte genoeg in Christus. He. Die in Christus is een nieuw schepsel. Ouden is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. Want het is een nieuwe schepping. En het is een vrucht voor de nieuwe schepping. Waarvan David zingt in Psalm 25. En het van God geheiligd staat. Hoor je wel? Geheiligd staat, gereinigd staat, verkoren staat, bemind staat, gewassen staat, onsterfelijk staat, eeuwig levend staat. Als het staat der wedergeboorte. Staat der geboorte gaan het graf. Maar het staat der wedergeboorte, dat gaat naar het nieuwe Jeruzalem. Der nieuwe schepping. En hoe zal dat werk door blijven gaan? Hoe lang? Zolang de wereld nog op haar grondvesten staat en nog onderhouden wordt, gaat God door het zij in Amerika te redden, of het zij in Nederland, of het zij in Rusland. Maar God rust niet voordat hij de laatste in de eeuwige rust gebracht heeft. Ze zijn gekocht en betaald. gekocht door Christus en betaald niet door goud en zilver, want je kan zoveel goud niet hebben. Of straks trekken we onze vingers recht en dan laten we al het goud achter en geld en goud is hard. Maar liefde is weken zacht. Dag liefde. Daarom hoop ik familie, daar maar familie mijn blijft. Je hebt nu geen moeder meer en geen vader meer, maar dat jouw kanders moeder en elkanders vader mag blijven. En die familieband verstevigd mag worden. Juist nu, die je ouders weg zijn. En beseffen mag, waar de ouders heen gegaan zijn, daar volgen de kinderen dan en dan. Als het natuurlijk mag gaan, hoor. Dan volgen de kleinkinderen. En dat het sterven van uw moeder en van de grootmoeder der kinderen geheiligd mag worden tot een waarachtige wedergeboorte die uit God is. Dan zult ge eenmaal moeten zeggen, dank je heren, want het sterven van mijn moeder is mijn leven geworden. De dood van mijn moeder is mijn behoud geworden. De begrafenis van mijn moeder is een begraven geworden van de hele wereld. Zodat ik niets meer overhoud als God alleen. En dat is net genoeg om dit leven zonder verschrikking te mogen verlaten. We hebben nog een stukje preekstoel. Van de vorige zondagmorgen aangaande Juda. We hebben daar in Genesis 49 het 8e vers. Ik lees u nogmaals van 8 tot 12. Onze tekstwoorden voor, waar Gods woord aldus getuigt. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek, uw vijanden. Voor u zullen haar uw vaders zonen nederwijzen. Juda is een levenbel, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, gij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leef, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn ezel in aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in den wijn. En er zijn mantelen wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door den wijn. En de wit van tanden door de melk. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Ach, vervul ons met eerbied, levendige eerbied. Levendige eerbied. Levendige beseffen dat u de zijt van eeuwigheid. En dat u blijft tot in de eeuwigheid. Opdat uw hoge majesteit ons verootmoedigen en vernederen tot stof waar we reeds stof zijn. En uit stof geformeerd en nog als levensstof op aarde zijn de reizende om doodstof te worden en weer gelegd te worden in de ingewanden van onze eerste moeder. Want stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Laat ons onze afkomst mogen beseffen en inleven. Dat we maar een ogenblik leven en zonder Christus een doodsleven is. Een leven wat niet bevredigt. Een leven wat niet verzadigt. Een leven zonder heil. Een leven zonder God. Een leven zonder hoop. Die onverderfelijk is en onverwelkelijk. En die blijft tot in der eeuwigheid. U bracht ons door uw lange langmoedigheid in dit morgenuren. Nog een ogenblik, o God der waarheid en der leidzaamheid. rondom den kandelaar uw waarheid in deze kortstondigheid des tijds. Waar we alle reizen naar het einde van onze tijd, naar een eeuwigheid zonder einde. Waar we alle leven nog naar het einde van ons leven en zonder verzoening stervende nooit geleefd hebben. Oh, bind het toch eens op ons allerhart. Als u het opbindt en kan niemand het ombinden. Want wat God opbindt kan alleen door God ontbonden. En wat golden oplegt, kan alleen door golden weggenomen worden. Even in zo'n gerechtigheid is de mogelijk. Smatten in haar barende vrouwen zullen hem aankrijgen. Dan zal er een roepen zijn in volharding. En een uitzien en een worstelen zijn. Om eens eens te mogen weten dat God onze God door recht en door gerechtigheid, door bloed en door zijn dood onze geworden. Opdat dit leven wat onverwachts eindigt, is geheiligd werden door uw lieve geest, door de instorting van een goddelijk, bevindelijk, geestelijk leven. Om aan deze zijde van het graf gered te worden van het graf van ons hart, waarin het lijk der zonden gevonden wordt. Om verwaardigd te worden als onwaardigen, afvloekwaardigen, met Christus gezegend en in Christus gezegend met een verzoend God. Dan is de dood verslonden tot eeuwig overwinning. Dan is het graf geheiligd zodat ze makkelijker liggen op de dode rug als dan ze ooit op de levende rug gelegen. Dan wordt uw woord vervuld, daar rustte de vermoeide van kracht. Waar houdt een drijver op? En daar is de knecht vrij van zijn leven. O, geheiligd het smartelijke verlies. In de harten van deze kinderen, die ook allemaal uw vaders en moeders mogen zijn. En hun moeder naar het einde hebben zien reizen en ze lang gehad hebben. Lang, lang, maar niet te lang. Niet te lang. Nog voor hen was in was, nog voor de andere kinderen. Was zij een moeder, ja een echte moeder. Ze was in waarheid een moeder voor ouders haar. Zodat ze ze dagelijks zullen missen, dan mogen ze in Gods gemis in geopenbaard worden. Want het gemis door middel van de dood is tijdelijk. Maar het Gods gemis is eeuwig. Een moeder te missen is een inwendige slag, maar God te missen, dat bracht bij de Pinksterlingen verslagen. En een moeder kan niet meer teruggegeven worden. Wat het graf heeft, dat houdt het graf. Maar waar men inleeft met smarten God verloren, daar kan door Christus God teruggegeven worden. Als onze God. Verzoend in bloed, in zijn gerechtigheid. Heerige mocht deze familie. Die zo uitgebreid geworden is. Ach, genadelijk willen zegenen. Met levendmaking en toebrenging. In dat rijk wat de wereld overleeft. In dat koninkrijk wat een koning der eeuwigheid is. In dat koninkrijk wat voortdurend ondergaat en weer opkomt. wat voortdurend onder ligt en weer naar boven gehaald. In dat koninkrijk met een legio vijanden en nochtans ervaar dat gij zijt verwinnaar in den strijd en geeft uw volk den zegen. Gedenkt ook onze zieken, ach, heiligt het nog in de harten. Opdat er is niet alleen genezing, maar de noodzakelijkheid der waarachtige bekering door middel van ziekten is opgebonden, door middel van een ziekte is aangebonden werden aan de troon der genade. En anders moet men altijd beter worden totdat de dood intrekt. En dan is genezing en beter worden, maar ook bekeerd worden. Voor eeuwig afgesloten. Voor eeuwig afgesloten. Maar op aarde kan een ziek mens nog bekeerd worden, nog genezen worden. Heere, gij mocht het onze zieken niet gunnen. Met de ernstigste kwalen mocht u het heilige tot hem. Heilige tot eerbied. Dat gij het opgelegd heeft. En daaronder de oorzaak. De eerste oorzaak gekend. En dat is de zonde. Dat is de ellendigste kwaal van alle kwalen. Dat is de verschrikkelijkste kwaal die op aarde is. Dat sterft elk mens. Elk mens sterft vanwege de zonde. Ach, dat toch de oorzaak. Van alle ziektes en kwalen daar zijn gekend mochten worden. Zou het een wonder zijn dat we nog ziek mogen zijn. Nog ziek kunnen wezen. En dat er nog zoveel verzorging en nog zoveel opvatting. Dan zou het een wonder zijn dat we al niet lang gestorven zijn. Dan zal het wonder is geboren kunnen worden. O God, met u verzoend het grote wonder. Vergeving van zonden is een eeuwigheidswonder. Door het bloed en den dood. God die geopenbaard is in het vlees. Maar als het ook nog mag zijn naar uw lieve raad en willen. Zouden de middelen nog gezegend mogen worden tot de herstelling. En ook die man buiten de gemeente, de welke een zeer ernstige hartaandoening gevonden wordt. Er ligt een van de gevaarlijkste hartoperaties zou moeten ondergaan. Ach, help die arme man. Ach, help die arme man. Want beter worden kan die ook zo niet en sterven kan die ook niet. Ach, help die naar mijn hand. Help hem, er is dood. Help hem, er is dood. Mag het zijn door uw goddelijke wonderen, de welke meer in het midden der gemeente geopenbaard zijn, die boven de graf geopereerd en nochtans zitten hun banken. Die boven de graf opengemaakt zijn en nochtans in een uitgaande wezen in het. Ach, we vragen niet om geen wat u niet kan. Maar we vragen alleen om hetgeen wat schriftuurlijk al zo menigmaal geopenbaard is, zelfs. Als de deur op slot is, werd lazen me God gelegd. Als de deur dichtgevallen is, werd die jongeling te naaien nog van zijn baard. Uw naam is wonder. Gedenkt onze wezen en weduwen. En weduwmannen, ach alle vastgeslagen wonden. Die mochtige nog een weinig gebalsemd worden met inleving dat ze nog mogen leven. En het verlies van een vrouw, het verlies van een vader, het verlies van een moeder. zijn allemaal smartelijke dingen, maar in te leven en wees te zijn zonder vader op aarde en zonder vader in de hemel. Een weduwe te zijn zonder een man op aarde en zonder een man in de hemel. Ach, u mocht al die rouwdragers tot berouwdragers maken. Want de rouw is tijdelijk, maar berouw gaat niet over. Vooraleer dat er een vrije genade wonder in geopenbaard is. Gedenk ons zo te zijn met al uw knechten. Wie ze zijn en waar ze zijn, het is u volmaakt bekend. Ach, help ze. Help ze in het preken en help uw volk in het luisteren. Ja, help en ieder in het luisteren, want Lydia luisterde nog voor de eerste maal. Onvergetelijk. Bevindelijk en geestelijk. En het einde de ziel zaal. Zo mogen u het woord de waarheid met geloven mengen. Dan kan het niet afstoten. Dan kunnen we het niet buiten ons hart houden. Maar dan komt het erin. En daarin zegt uw woord mijn zoon. Geef mij dat verloren hart. Dat zwarte hart. Dat doemwaardige hart. Dat helse hart. Dat hart wat in de hel thuis wordt, geef mij dat maar. En als het aan u gegeven wordt door geloof van een mosterdzaadje, dan zal u het blank en gaaf, rein en heilig maken. Want het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Amen. Psalm 33, de 33ste psalm, dat vijfde en zesde zangvers, dus niet het zevende, het vijfde en zesde. Inmiddels krijgen aan ieder gelegenheid en de liefde gaven achter. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Ceremon. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt er stond. Schonden de heidenen samen list op list beraam. God verbreekt een raam. Schoon de mogendheden snoot ontwerpen smeden. Hij belacht haar haar. Dat vijfde en zesde van Psalm 33. We hebben gehoord dat de naam Juda betekent beleider en daarna lover. Een beleider van zijn zonde en van zijn schuld. Kunt u lezen in Genesis 38. En een belijdenis van zonden in waarheid die breekt de hemel open. Denk maar aan die tollenaar. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Het was echt, het was recht. En te werd er stond gehoord en verhoord. Ja. Wanneer de belijdenis er binnen vandaan komt, dan is het door de Heilige Geest gebracht en God hoort zijn eigen werk en God verhoort zijn eigen werk. Vanwaar de dichter ook zegt in Psalm 145, al wat gij wrocht, oh jawel, al wat gij wrocht zal juichen tot u weer. God wordt in zijn werk vereerd. En zijn werk verheerlijk God. En wanneer Jacob de verborgenheid der profetieën door de Heilige Geest geopenbaard worden, dan profeteert hij zodanig alsof al heden tegenwoordig wat over enkele duizend jaar eerst gaat gebeuren. Zo'n vergezicht is. Ja. Vergezicht is. Moet toch eens denken. Die man ziet de geboorte van Christus, hij ziet de dood van Christus, hij ziet de opstanding, hij ziet de hemelvaart. En dan zoveel duizend jaren van en dan trekt het zaligmakende geloof de zaken zo kort bij, alsof ze in de dadelijkheid in het heden zijn. Die in het toekomende verwacht. Daar zegt de David van de Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord. Als handgeld. Augustinus die zegt, als God zijn volk een belofte geeft, dan geeft hij zijn handgeld. Je weet toch wel wat handgeld is in de tijd, hè? En dan geeft hij zijn handgeld om daarmee te worstelen aan een troon. Heer, gij hebt het toch zelf gezegd. Gij hebt het toch zelf gezegd. Vervult nu uw woord. Dat noem ik een gelukkig handgeld. Dat wordt een worstelaar. En de naam van Jacob is een die onderlegt en toch weer boven. En dan ziet hij Juda als een leeuwenwelp. Dus zo even geboren jonge leeuwen. De natuurkundigen die zeggen. Als zo'n leeuwenwelp geboren wordt. Dan legt hij wel 3 dagen alsof hij dood is. Alsof hij lam is en niet alleen blind. Maar hij roert zich van geen ene zijde. Zeg je, ja, hij is dood. Dat is het gezicht. Maar op de 3e dag. Dan brult die moeder op zulke verschrikkelijke wijze over dat leeuwenwelp heen, dat hij van schrik uit zijn douche komt. Van schrik uit zijn slaap komt. Van schrik opgewekt. Houd het eens vast. De leeuw heeft gebruld te gaan. Wie zou niet weten? De Heer heeft gesproken. Wie zou niet weten? En dan ziet hij Jacob. In de geboorte van die leeuw, de geboorte in Bethlehem, waar God geboren is in het vlees, die God was en God bleef en mens werd. Als we nou niets meer hoorden als dit, en dat mocht ons raken, Dan hadden we meer te bewonderen dan te klagen. Dat God zo'n laagte in kan nemen. Dat hij als zo'n kind gelegd kan worden midden in de beestenkribben. Om beesten te maken tot nieuwe mensen. Waar heb je de naam Jezus? Hij zult zijn naam heten Jezus. Dat is zalig. Ja. Maar hij is geen leven wel op gebleven. Het werk God, daar zit groeien. Daar zit de wasdom in, een zonde. Als het door onderhoudende genade gezegend wordt. Is ook waar. Dat vandaag in ons land en zowel als buiten ons land. Hoor je maar weinig meer van die goddelijke geboortes en die goddelijke doorbraken. Wat is een goddelijke doorbraak? Niet anders worden, maar eens anders. Als een goddelijke doorbraak. Zelf nog makkelijker zeggen, een goddelijke doorbraak, dat is jezelf, dat is jezelf verliezen. En je kan niets beters verliezen dan jezelf. Jezelf verloren, dat is God gewonnen. Want God geeft zich gewonnen in een verloren mens. Lees Genesis 32. Maar dan ziet hij de stam van Juda in Duiven, terwijlke de waardigheid kreeg van het koningschap buiten Ruben. Die zijn koninklijke en priesterlijke waardigheid verdorven en bedorven had in zijn bloedschande. En de daarvan onterft, maar niet zijn persoonserfenis. Want Ruben blijft een kind en Ruben blijft een stam, waarvan je zo even voorgelezen is. Dat Mozes nog schreeuwt, Heere, gedenkt Ruben, gedenkt Ruben. En de weg van uw welvaart. De hemel is niet voor goede mensen. Ze worden goed gemaakt. Ze worden goed gemaakt. Ja. Maar dan staat er immers. Dat hij krom zich als een leider. Hij de opkomst van David. In zijn koninklijke waardigheid. En koninklijke bediening. Een leeuw is een moedig dier. Een leeuw is een sterk dier, maar er wordt ook van gezegd dat een leeuw een edelmoedig dier is. Dat het wel meer voorvalt dat wanneer zijn prooi voor zijn voeten neervalt in vernedering, dan stapt hij eroverheen. Dan stapt hij eroverheen, dan laat hij het leggen. Vanwege de vernedering van zijn prooi. Och, houd dat nou eens vast. Houd dat nou toch. Gods offer aan de zijn in gans verbroken geest. Door schuld getroffen en verslagen. Dat offer is nooit bij u veracht geweest. Vanmorgen ook niet hoor. En morgen ook niet. En overmorgen ook niet. Dat offer dat blijft hem zo aangenaam. Want het is uit hem. Het is van hem. Hij ziet. Zijn eigen werk in die kruipende zondaar. En hij is die mensen lievende God. Die voor mensen de dood in gaat om ze door te kunnen lieven naar het getal der eeuwige verkiezingen. Maar kom, de tekst loopt door. Dan zien we David als zo'n sterke leven het terrein van Juda. Tot koning gesteld en hij heeft nooit zonder strijd geweest. Maar hij heeft ook nooit een veldslag verloren. Hij heeft nooit een veldslag verloren. Nog Filistijnen, nog Moabieten. Nog Sidoniërs. Nog enig van die volkeren, terwijl ik een oud denk. Hem in strijd brachten, niet één is die ervan verloren. Hij heeft ze allemaal gewonnen. Zie daar heb je de meerdere Juda. David heeft nog vele vijanden nagelaten. Maar Christus heeft de laatste ook overwonnen. Dat is de dood. Christus heeft de laatste ook overwonnen. Dat is de hel. Christus heeft de laatste vijand ook overwonnen. Dat is een vlees. Christus heeft de laatste vijand overwonnen. Hij kromt zich. En hij legt zich neder als een oude leeuw. Dat wil zeggen, die leeuw die neemt zijn prooi en buit mee naar een van zijn holen. En daar vermaakt hij zich mee. Zo ziet ge het rijk van Salomo als een vrede rijk. Hij kromt zich en legt zich neder. Wie zal hem doen opstaan? En dat rijk van Salomo, dat was een afschaduw van het rijk van de meerdere Salomo. Welke door eeuwige wijsheid geregeerd. En uit vrije genade gezaal. En door zijn gerechtigheid bekleed. En door zijn heiligheid omhangen. Het rijk van Christus geliefden. Dat is geworteld in het welbehagen God. Gefundeerd in bloed. Steenvast in zijn dood en opstanding. Yes. Waarin die doorgaat in zijn profetieën, Jacob geeft maar door wat de Heilige Geest ingeeft. Hij hoeft er niets bij te maken, hoeft er ook niets af te doen. Hij geeft het vrij door, zo hij het vrij ontvangt, zeggende de scepter. Zal van Juda niet wijken, hij ziet. Dat Juda zal blijven en dat de koninklijke waardigheid in Juda blijven zal totdat Silo komt en Silo betekent vrede aanbrengen, rust aanbrengen, zaligmaker, held die alleen machtig is te verlossen. Dat betekent de naam Silo. De naam Silo wil zeggen vrede geven waar geen vrede nut nog waardige, waar men de eeuwige oorlog in toorn God zichzelf waardig heeft gemaakt. Dat Silo. En die scepter zal niet wijken voordat Silo komt. Maar gezegd, maar is hij dan niet geweken de Babylonische ballingschap 70 jaren niet? Nauwelijks terug het Rijnzure Babel uit de stam van Juda. En dan trek ik het nog verder. Ook ten dagen van Herodes is nog de scepter niet van Juda geweken. Want dan nog in de raad der ouden hebben de meesten uit Juda plaats. Terwijl ik het daar vandaan nog regeren te Jeruzalem. Maar ten laatste is deze scepter geheel geweken. In de verwoesting van Jeruzalem, in het onderbrengen van Jeruzalem, wat gepaard ging. Meer dan 12 x 100.000 mensenleven die erom gebracht werden. Door Titus en Vespanus de Romeinen. Zodat God een tempel door een vlakveld gemaakt heeft. En alle altaren verwoest heeft. En de ganse godsdienst van de oude ezelin. Teniet gemaakt heeft. Terwijl ik het juk dragende ezel in was. De handen apostels in Jeruzalem. Dat dienstbaar is met zijn kinderen. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hij zal door de prediking. Door de predikingen des woords. Zal hij de zijne ophalen, zoeken en brengen in zijn koninkrijk. Ze zullen hem gehoorzaam zijn, volgen door het geloof. Volgen achter Christus, volgen door alle tegenstand en beproevingen. Volgen geliefden in donker, volgen in licht, daar gaf hem zelf. Maar volgen in noden, volgen in uitkomsten. Altijd, het was de hele bekering van Levi, waar hij de deur open deed en zeide, volg mij, dat is de hele weg naar de hemel, niets dan volgen, achteraan komen, God regeert en door zijn hand zich laten leiden. Hij bindt, let goed op. Die ezel bindt niet, maar hij bindt die ezel onder de jonge ezel wordt verstaan. Zou er eentje zo doen? Zet man, dan word ik onder verstand. Is het waar? Is het waar? Is het waar? Hij getuigt. Hij bindt. Wie bindt er? Silo bindt hem. Het is de ezel van Christus. Het is Christus ezel. En dan zo'n oorring die, wanneer het niet gelost werd, moest het de nek gebroken worden. Hij bindt. Waarin we hier een voorspelling krijgen van Jacob. Van de aanneming niet alleen der Joden, maar in zonde der heidenen, der jonge leven ongetemd. Midden in de zonde, midden in de ongerechtigheden, afgoderijen, hoererijen, overspellen, weet ik wat is meer. Alles wat een heiden van binnen naar buiten is, dan staat er, hij bindt, hij bindt, hij bindt. Met banden der eeuwige liefde. Door het midden van de prediking aan de wijnstok. Dat is zijn kerk, dat is zijn gemeente. Hij brengt die blinden heiden door zijn woord tot zijn kerk. En verenigt ze met de wijnstok. Welke hij bezoekt met snoeimes en een mes. Der beproeving. Nou haast zeggen Stela. Hij bindt zijn jongenezen, dat ongetemde dier. Die woesteling, die ellendeling, die liever dronken was dan nuchter. Die zijn vermaak had in de zonde en in de goddeloosheid. Hij bindt hem, hij roept hem goddelijk, hij roept hem onwederstandelijk. Hij grijpt hem door goddelijke almacht. Maar niet alleen die jongen is, maar ook dat vele der ezelin, de welke uit een oude ezelin geboren is, dat jukdragende dier waarin voorkomt en verklaart Handelingen 13, waarin de apostel Paulus getuigt van de Joden, na de maal gij de woorden des eeuwige levens die waardig kunt zien. Wij keren ons naar de heidenen. Er was de tijd dat Jafet ging wonen in Sem's tenten. Er was de tijd dat er een gemeente van Jood en heiden als één gemeente samengebracht werd. De welke naar de eeuwige verkiezingen Gods in Christus. Alleen Christus tot een heil. Alleen Christus tot een zalig mens. Maar dit vele van die oude ezelin, dat zal losgemaakt worden van de ezelin. De welke leden bij de schaduwwetten, ceremonieën, besnijdenissen en offeranden. Ze zouden losgemaakt worden, dat vele van alle dienstbereid. Ze zouden losgemaakt worden van alle wetten. Ze zouden losgemaakt worden van dat jukdragende dier waarin de oud-testamentische kerk voorgesteld wordt als onder het juk der dienstbaarheid. Maar er zouden ook een dag aanbrengen dat zelfs dat vuur dat losgemaakt is van de oude ezelin zal horen de stemmen der prediking, en dan denk ik aan de Pinksterdag. Daar heb je dat veulen in 3000 Joden die daar tot God bekeerd werden. En nog meer, alleen we aan het einde der wereld zullen zijn, dan zal dat veulen en die jonge ezel, die Jood en die heiden, zullen vereenigd, verenigd zijn. In Christus Jezus, als één gemeente, als één zaligmaker, als één hem, ook dat vele geliefde, dat zo losgemaakt wordt van alle dienstbaarheid. En er zal ervaren met een apostel staan in de vrijheid, met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Ze zullen losgemaakt worden van die oude ezelin. En zullen vastgemaakt worden aan de edelste wijnstok. Dat hij de wijnstok van het nieuwe verbond. Waren eenmaal Jood en Heiden onder één het en onder één zalig maakt. En onder één verlosser gesteld worden, maar verder loopt het in. Waar hij zijn kleed wast in de wijn, het ziet in de overvloed van Kanaan. Dat er zoveel wijn was, als dat er van water te denken was, maar nu voelt u wel. Dan het zinbeeldige uitdrukkingen zijn. Want je kleed wassen in de wijn is een verkwisting van de wijn. En je mantel dopen in wijn, druivenbloed is een verkwisting van dat druiven. Maar hier liggen zoete betekenis. Een betekenis. Hij was zijn kleed, zijn menselijke natuur. Daar heb je het kleed van God. God woont in Christus. En Christus woont in God. Dat kleed geliefd, dat is het vlees in de natuur van zijn kerk, terwijl hij aangenomen heeft uit een mens, maar niet door een mens. En waarin hij op aarde gewandeld heeft, als een mens, waarin iedereen zag, waarin iedereen hoorde. Men had kunnen zeggen, als men daar Christus zag staan, zie, daar staat God. Want zijn Godheid is nooit verminderd, ook niet. Onderkleed zijn er mensen, maar hij heeft het bedekt. Totdat het in zijn opstanding en hemel was. Voor eeuwig ontdekt, en ik wil er alleen dit nog van zeggen. Dat deze vereniging der beide naturen, daar legt het allergelukzaligste huwelijk van de kerk met Christus. Een onverbreekbare band. Zijn lijden is overwinning. Zijn sterven is overwinning. Zijn dood is een bekrachtiging van zijn huwelijk. Zijn dood is een bevestiging van zijn huwelijk. Met zijn kerk waarvan de profeet van getuigd. Hij zal u ondertrouwen. In eeuwigheid. Zodat dit kleed zijn er menselijke natuur. Wat hij aan heeft willen nemen. Het armste kleed. Het nederigste kleed. Het boetvaardigste kleed. Ja, laat ik er nog iets van zeggen. Hij heeft niet de geschapen natuur des mensen aangenomen. Zonder zonden. Maar hij heeft onze gevallen natuur aangenomen. Die dood en die helwaardige natuur, die heeft hij gewaardigd een huisvesting God te worden. Want God woont in Christus, moet je denken voor. Dat in zulke verdoemelijke natuur, hij hem zelf openbaard heeft zonder zonde, om de verdoemenis te leiden. En een eeuwige behoudenis aan te brengen. Nog iets. Wanneer we deze Christus op Golgotha. Als de goddeloosten in toerekening. Als de vuilsten in toerekening. Als de grootste zondaar in toerekening. Wat zegt Luther? En dan stappen we weer vanaf. Luther die zegt, Heere Jezus, wees gij mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Die zijn kleed wast in de wijn zijn er menselijke naturen en zijn mantel in wijndruivenbloed. Dit ziet op de treding van de persing der druif als een afschaduw. Van het onverklaarbare, ondoorgrondelijke, onuitsprekelijk, onbeschrijfelijke lijden, waarlijk was hij geen God geweest. Hij was zijn lijden nooit uitgekomen. Was hij geen God geweest, Hij was een Gethsemane van hij voor eeuwig omgekomen. Was hij geen God geweest? Hij had Golgotha nooit in overwinning kunnen verlaten. Was hij geen God geweest? Hij was het graf niet uitgekomen. Maar nu is de opstanding een openbaring zijner Godheid. En lees Jesaja 63 is wie is deze die van Edom komt. Met besprenkelde klederen van Bosra. En waarom ziet ge rood aan uw gewaad? Als een die de wijnpest treedt vol. Christus aan het kruis te zien. Christus zien sterven aan het wasbalk van Golgotha. Dan ziet ge hem lijdend overwinnen. Dan ziet ge hem stervend overwinnen. Dan ziet ge hem door de dood. De dood voor eeuwig doden. Ten laatste. In dat twaalfde veste. Hij is roodachtig van ogen door de weg. Het is of Jacob hem al aanschouwt in zijn schoonheid, in zijn eerlijkheid waarvan de bruid zegt. Mijn liefde is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. In zijn heerlijkheid en beminnelijkheid aanschouwt Jacob. Wiens ogen zijn als duivenogen. Waarvan een dichter zei, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Maar ten andere wil die roodachtigheid zijn er ogen zijn. Dat in Christus woont toorn om te verdoen. In Christus woont toorn om voor zijn aangezicht weg te doen. In Christus woont genade om zich te ontfermen. Beide toorn en genade worden in Christus gevonden. En ik denk, als straks de jongste dag alle dagen daar zijn zal, dat de toren van Christus naam, de toren des lam, zich voor eeuwig ontsteken zal aan al degenen, die niet door bloed en niet in het lam gevonden worden. En, nog een paar woorden. Zijn ogen zijn roodachtig. Van de wijn. Waarin voorgespiegeld wordt. Die twee goddelijke eigenschappen. Zijn toren die rechtvaardig is. En zijn genade die barmhartig is. Maar ook zegt hij zijn tanden zijn wit door de mens. En dan lopen die vanzelf niet over kunst om. Het is een uitvinding van mensen. Gaat over scheppingstanden. Over tanden der schepping. Die de mond opvullen. En die de spraak ondersteunen. In het spreken. Tanden waarvan men zegt drieërlei. Mestanden, hondstanden en tanden die het pijn stampen en het doorzenden naar de maag. Maar hier doelt het alleen. Op de reinheid van de leer van Christus. Op de reinheid van het evangelie van Christus. Zijn tanden zijn wit. Door de melk van dezelfde wel het bevoeden door melk. En daarna zal de zoveel tot een vaste spijt. Jongen, deze Christus. Moeten wij allemaal een keer doen. En zal die het lam onze verlossing, dan zal die zijn. Zijn leven. Die eeuwig toren op de zon. En ge kunt zien op Golgotha. Dat God leeggetorend is. En de liefde overgebleven. Maar als straks Christus gaat toren. Dan is er geen slachtoffer meer voor de zon. Want hij is het slachtoffer. Hij mocht ons jongen af wakker schudden. Voordat we wakker worden verklaard. Dat we wensen een wacht hadden mag slaan. Hij mocht ons grijpen. met een eeuwige verbondsgreep uit zijn zoen- en heilverbond. Om in deze wegslinkende wereld nog net overgebracht te worden in een nieuwe wereld. Der volmaakt rechtvaardigen. Amen. Och, zegen uw woord, gezegende Heermeester, van alle geslagen wonden, gezegende verlosser, van hetgeen wat in eeuwigheid niet verlost kon worden. Eeuwige held, wat begraven lag, onder duivel, en alle machten der duisternissen te overwint en zijn verlossen. Gij mocht het woord der waarheid achtervolgen met geloof. Opdat dat geloof, wat gaat geloven dat er een God is. Dat gaat geloven dat er een eeuwigheid is. Dat ga geloven dan onbetwisten. Dat ga geloven dan onverzoend. En een levende genarbeid. Door dat kleed van die man. Mens geworden. En door die man. In dat wijndruivenbloed. De pers alleen getreden. En een eeuwige verlossing. Door uzelf niet te doen. Den dood voor eeuwig gedood. Door de aandoening van uw dood. En het graf. Voor altoos geheim. Voor alle diegenen. Waartoe gij gestorven en begraven. Omdat ze daar bewaard. In de kracht der opstanding. Ten. Eeuwige leven. Amen. Psalm 68 vers 16. 16e van 68. Gij koninkrijk zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemel of van al zijn tronen wonen. Waar hij bekleed met ere macht zijn sterkte verheft. Kracht. En heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God de Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. 16e van 68.